أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما صدق الله العلي العظيم. داچ وسمع تلاوت کی دا قرآن کریم دا سورة النساء سلیر وشتم نمبر آیات پا جی کی چی پرون مشک مزمن پسر آخستی و آغا محرمات شدی علا عز و جل بیان ولی چی با انسان تا دو حقو شد سر نکاح حرام وی نو اول نمبر چی و آغا غوی چی دا نسب دا لاری حرام وی پا چی عداد وانی ذکر شوی دوم نمبر چی علا ذکر کری وی آغا آغا محرمات وی چی دا رزاع دا تیر و دلو دا خاطر پر سری بانی حرامی دریم نمبر هغه وی چې د خیشی د لاري پر سړي حرامې خیشی کړي د کوزدا یو ځا کړي د خوښې پر حرام وسول د ابد د پاره د خوښې مور پر حرام وسول یې غي مرزه پسې دغه سې دی نو دا غره کم د مثال په تور د دی خپل من کوحي خور پر سړي حرام ده مګر و موقته حرام ده ابد حرام نه درې قسمه تیر سیو موږ دا څلور قسمه و سې څلورم قسم بیانېږي الله پاک فرمای و دا غره کم حرامې کړي سیو دي دا نو عقد پروغه ما سبقه چې حرمت علیکم امهاتکم منجی و دا غرکم المحسنات نغنور خم پسې من کې جرسی وی هغه درې قسمه والمحسنات او هغه مړوش شزی والمحسنات مړوش چې دا دی من النساء د شوز څخه مړوش سمانه میړه والا ده سر مړې په جک سر ناشتي نه دې مړسوي دي نه طلاق ورته ورکړي دي او دی ورځي وای زنی کا ور سره کوم دا نه کا خو نسی کی خو بل هغه د کلا بند کړی ده دا محسنات چې دا مده محسنیه ده محسنه د حسن څخه اخسته سوی دي حسن کلا ته وای کیږي سړی چې راسی پر یو شزه باندې نکا وتړي ګوکه شزه هم کلا بند کړل د بل څه وګرځول ځان هم کلا بند کړي د زنا څخه ځان را وګرځاو پر ځان ګوکه دیوال را وڅرخاوه چې نکا نه لري بار داس اروڅه کیږي زنا ته اوا کیږي او چې نکا پیدا کړي نو په دیوال کې ګوکه دغه د کلا دیوال پر وڅرخې دي کې داس کو خبره پويږي نکاح کول د شزه د پاره ګوکه او کلا د پر ځان د عفت جوال را وڅرخه په بدل منی نو بیا ان شاء الله نه اخته کیږي خلک هم توجه نور ته کوي مړه لري سړیم خپل ځان ګواکي جوال پر وڅرخه وکلا پر ځان را وڅرخه په زنا نه اخته کیږي نو دته محسن ویل کیږي وجه سړی ته دا ښځه محسنه بلل کیږي نو دواړي ګواکي دا مړوش اسوله دای کور والا سونو و دا غره کم حرام کړی سی وجه المحصنات اغه مړوش شزی من النساء د شوز د قسمه څخه د شوز د قسمه د مړوش قسم چدي دام در باندې حرام الا ما ملکت استثناء لا ور سره ذکر کی الا خو بیان دي حرام په داغه مړو والا کی ما اغه شزی ملکت چې مالکان سی وجه ایمانکم استسرا استا لاسونه اصلی خو چې ته د یو شي مالک سي خو ګرده بدن یې ستا مالک دی د الله تعالی راسته راسته لاس یا دی په دې انسان چې په دې خپلو املاکو کې تصرف کوي اکثره یې پرسته لاس کوي پیسې راکاږم ستا ملک دی پرسته لاس که دې پر یو چا ګړۍ خرڅه کړي پرسته لاس یې وکړي که د ده څه تسلیمه یې پرسته لاس یې تسلیمه چې تصرفات ګرده پرسته لاس کېږي او بارونه په د قرآن کې په شریعت کې یادېږي پلانې شی چې دی زما لاس یې مالک دی معنی زما دا راسته لاس نو دلته هم الا مګر نه ما اغه ښځې ملکت چې مالکانې شي ایمانکم ستاسې ښي ورسته لاسونه ښه لاس یا رسته لاس په اړه معنی چې ورته وایاست چې ستاسې مالکان سي بیا درته روا ده مېړه جي لري پروا نه لري دا نو کوم صورت دا دغه صورت دی په فقه کې راځي

دا فرض دی د چا د الله پاک علیکم پر تاسو کوم شی در باندې فرض دی دغه محرمات چې ذکر شوی که دغه د نسب د لاری وي که د رضا د لاری وي که د مسحرت خیشی د لاری وي که دغه چې اوس ذکر شوی چې میړه والا چې د میړه د خاطر پر د باندې حرام ده دا ګرد فریضه د څوک لغړ سر غړونه ځنی کوي نسی پس یا الله فرمای و اوحل لکم ما وراء ذلکم نو دا خو ګرد محرماتی به چې یاد شي و اوحل حلال کرسی وی لکم ستاسو د پاره ای مؤمنانو ما اغشد وراء چې ما سواد ذلکم د دغه مذکور څخه د دغه مذکورینو څخه چې ما سوا شو د مذکورات چې ذکر شوی نور ګرد تست حلال دي په کم شرط ان تبتغوا باموالکم ان دا سی تب تا غوچ تی سی طلب کی بی اموال کن پا خپولو مالو دا غسی ندی چار زاجی برام دا یا مال بدل تشنجی مبتا نکیش دا محسنین غیر مسافحین بل دادی چه محسنین تیس با احسان کون کیاست کلا بندی کون کی بایست نکا کون کی بایست زان با محسن کیا پا دا غنیت با نکا ورسر کیا پا دا غنیت با پیسی ورلر ور کیا چه بارا واد زد زنات پا کلا بند سن پا وگر زمان نو موږ خلاصه بالا ترجمه په چاکو په نکاح کو محسنین چې تاسو نکاح کوونکی یاست د شهید سره مال بور کوي نکاح به پر تړي غیر مسافحین زنا کوونکی به نه است صفحه چې د هغه د انسان منی چې ورته وای دغه منی تو یول دغه اصلي صفحه ویل کیږي نو اوس خو دغه د منی تو یول په نکاح کې امراضی په جنا کې امراضی لیکن هغه د نکاح غته فقط د منی تو یول نه بلل کیږي ولې خدای په دغه نیت کې چې فقط په منی پکښ شوی په دغه نیت کې چې الله پاک اولاد ځنی راکې الله تعالی می پرده خوندي کې خو په دغه نیت کې نو خود الله ته په محسنین تعبیر وکي چې تاسو به پیسې ورکوي محسنین سمانه تاسو به احسان کوونکې اس نکاح کوونکې بیا ځان به ساتي د نارواسه غیر مسافحین فقط او به نه تویوي د جناکار هدف چی شي د جناکار اولاد هدف دی دا خلک چې د ځینو کې پس ګرځي لکه حیوان پس ورکتی دی وس دا غواړي چې برای خدای به اولاد نه راکړي دی فقط مازی مونږ ته وي چې وای زما نه پکښې کېږي کوم بالا کې سخ لاس اسو نو الله د د جنا څخه تعبیرم په صفحه وکي غیر مسافحین په داس حال کې چې به یوازې مونږ ته وي کې نه برای بس مازی مزام پکښ فارغه کې بالا ولاړ یا احسان بکې دا به نو ستاسو شد در مرګ پر به بر زندگی سره کوي اولاد بالا زندر کې ته به کورنۍ جوړي نو دل تجوی خبرې لازمي سولې نو دا نور شیزی چې د دغه محرمات سماسیا واجی علاوه دا تیش ترواده رواده معنا چې ارزه په شپر واوشته سی دی یا مال بشنج ان تب تغو به اموالکم ولور پرز دی پنی کاکی دا ولور چار نسته خه مخه به تاکه ته د عوام خبر پرېر دو مهر سی دی ولور حرام یو څه چې مهر چی شدی ولور چی شدی زبر دغه مهر چې ته بوله دغه ولور په لیفه پرسته ما دی ولور پښتو توری دی مهر چی دی هغه نو مهر نه دی خو مهر دی خو عربی توری خو مهر دی دی خو مهر وای نو مهر یا عربی یا په پښتو ولور دا پرز دی فنکا کې باید ذکر شي او الله تعالی څنګه فول کړی ام نه دی چې دا به نو درڅو پوری چې مېړو ما نه سره راځي سو فقط الله لاندې باخه ورته ټاکلې ده چې دا به تر لستری هم کم نه تر دغه کم ولای نسی که دایس په خبره پویش ولی دا خود انسان اندام دی دا د شدی اندام د چې د تر واکې جو منفعت پر اخلي تر لستر هم چې کم کې الته د لاس په پرې کې دوی کې تر لستر هم کم لاس نه پرې کې نو چې الته د انسان لاس تر لستر هم کم نه پرې کې خدام یو اندام د منفعت نه اخلي نو دام تر لستر هم کم ول ور نست با لابد خدای دی وک چې زر لک روپی به پر لږی شریعت کنټرول نه پر لږی چې دا ناروا دی بالکل اچ ناروا دی د شوا چې ول ور ناروا دی و د ول ور ځنګ خوړل ناروا دی هغه بل مسله ده چې ول ور د شجه څخه خلق قبضه کوي خوري یا مرز نه خوري په ناروا یا پلار نه خوري یا ورور نه خوري خوراکه بل مسله ده یو نفس ول ور دی دا ته څنګه وای چې ول ور ناروا دی ول ور ناروا دی خو قران ټکر کوي خو قران نه ناروا بو ځای غسر نه کیږي چې ول ور نه ته وای ول ور ناروا دی د ول ور خوراکه جلا دی ټاکلې جلا دی د اس الله وای نو دا نور شي چې روا دی چې تاسو طرف کې په خپل مالو د مال سره به بیا کوم خبره مګر محسنین چې تاسو به چی شي اسنه کا کوم کې به اسنه کا به پرتړې په ډیر کم سړی ته نه الایږي بارو قرآن شریف خو په پیسې ضرور کړی و هغه اما پلان شه زه راځم بارو می 100 روپۍ ور لره ورکې نه زکات می ورسره کې خو هغه قرآن وي په مال ته طلب کې نو خو ما دې په مال طلب کې الله وینم خو احسان ور سره ذکر کړو چې نکاح پر وتړ دغه کونجکی کونجکی د غلکی غلکی چې پیسې او کې خو نه روا کیږي چې په لکو روپۍ ور لره ورکې چې نکاح نه تړل سه الله وې دا حرام ده الله یې مال شرط کې بلې نکاح شرط بارا سړی ته روا ده

بل گٹھ ادا دے مثال پتور نجے کتر سر کی سر پریوزی اللہ دے عام یاد کی پما ہر کار استمتعتم چې تاسو ګټه واخلی به په هغه کار سره منهونه د جشو پر شزه چې خوند واخلي په اړه لارګي واخلي څه معنی یا وچی ورسره وسپې یا هغه موږ چې خلوت صحیحه ګلو په خونه سره نه نوتل دروازه بند پرده کښته ده وچی دې نه کوي حکم د چا دی حکم د وچی دی ګواکي وسپې دا مې منفعت دی ولې دی ابي په ډاډه سو چې دا شزه وس ګرځ ما ده نو په خبره پوه شو یو سړی نکاح ته ډېر تږی و بارا چې نکاح وکړه بارا ورته ناست ول ته وس ګرځ ما خوښ بیا چې ورته ته وس ګرځ ما داسې ورته متحیر خوند به وکاوه د خوند نو په دغه رقم یې منفعت پر واخستې نو څه چل الله وکړي فآتوهن علاوه ورکې دی ته نو امر څه غایه وکړ اجورهن هغه ولورونه د دی فریغ د تن په داس حال کې چې دا در باندې فریغ بدت لای نه شي ورلره ورکوې به په مضمون وپیداست داس بلکه دا ولورد ورکوره دا پار دو شرط ذکر کرده اللہ پاک فما فس اغا کار استمتعتم به هیچ تیسی گرچه واخلی پا اغا یو شرط دا استمتع ذکر که چه تی استمتع پر دیر شد بانی واخلی گرچه پر واخلی یا پا وکی یا پا مسکولو پا شاوت بانی من هنه دا دیتس پس بل پا پاکی دا فریغ دا قید ذکر که فریغ دا مانا ټاکل کړه سوی فریغ ده معنی مفروغ ده اندازه کړه سوی چې ولورې اندازه یې چې دوه لکه دی یا شل لکه دی یا لس زره دي مثلا هغه چې اندازه یې لګول سوی الله وایي فآتوا تسوقهن ودیت اجورهن د اجور خو دا چې دی د اجرت جمع ده اجرت خو مزدوري ته ویل کېږي دا باکې د جرشي چې ته منفعت پرې اخلي ګواکې دا د دغه مزدوري ده دا ولور نو په دغه په اجور تعبیر ځینې وکړي مراد یې ولور دی وایي کې اجورهن ولورونه د دی فریغ ده په داسې حال کې چې دا ولور یې مفروغ دی ټاکل کړه سوی نو د ولور د فرضیت لپاره دوه شیان چې سړی به وښځي تور کې یو دا دی چې د نه کا پر تړلې منفعت پر وخت یا ورسره پریوزي خلوت وکړي بل دغه دی چې الته ټاکنه کړه سوی بارنو پر د باندې دغه ولور فرض دی الله وایي والا که چاره نه لري کدي وخوري حرام دی بارنو د عوام خبره سي چې ولور حرام دی معنی خوراک حرام دی چې کیمره ځنی خوري کې قریب ځنی خوري نو کدای سم مزمن تاسو وس پیدا لیاست کدا دوه شرط نه د دې دوه شرطو نستوالي سره کم راځي د مثال په تور ولور خیر ټاکلې دې شو دې سره چې نکاح تړي برای ولا چې شلکه ولور دی عقد مادي سره وسو برای د دې نه خلوت ور سره وکي نه د مثال په تور وتی ور سره وکړي به خو الانه د کړسه برای طلاق ور لره ورکي دې ته طلاق قبل دخول وای معنی دخول نه دی پکړي طلاق ور لره ورکي نو چې شل لازمي جو د شې د پر الته پر ولور نه دی لازم الته نسبه ولور لازم دی چې پر شلکه سوي لس لکه به ور لره ورکي کدا اس په خبره پوهیږي د پښتانه څخه خو هيڅ څه کولا کوي کی چې دوی به ورور کیږي د ما خو زور سره پر وته لنی دا خو مازم لاس خپل کار او تر شل لکه میږي ذکر کړی ما کړه د چراوت کړی مې نه ور سره پر وته لري ور پیلا ولا کوي الله پاک پاک سره کی حکم کیږي په نسبه ما پرافتو بیا نو نه مې ور لره واکې په بل آیات کریمه کې راځي په دا غسه صورت کې چې څو شرط یې پر ځای د مثال په تور دوه ک پر ځای و چې امیا ګټه پر واخستله امیا ولور معلوم تا کړی دی په هغه کې ټول ولور دی دغه دی فآتوهن اجورهن ګټه ولور دور لرو کې بلا کدی طلاق ور کې کزنی مرکیږي د جیت ګرد مهر دی وګټی چې دا ماز په خون ور سره نه نوتی دا بل چې مال دا دوه شرط کې یو نیستی هغه دغه دی چې منفعت د ندی پر اخستی ولور په نکاح کې ټاکلې دی په هغه ځای کې سونه لازمي جنې مې ولور ولرو بل شرط به ادا دی منفعت خې پر واخستی خو ولورې الته چې نه دی ټاکلې په هغه ځای کې نکاح سره تړي برای دغه ملا سبب پلانې د پلانې لور د طرف زما ته ته په نکاح کې کړی دی زما خبر د ولورې نه کیږي چې نه کیږي کړی ا نکاح وته سم شام د ستور سره پریوتی و سی به سبارت الله خکړی دی ځنې مرس په دې ځکه چې شو کې دغه سره ټاکنسته تاکل نه دي سوي چې څونه قدر پیسې دلته مهر مثال لازمي شي برابر د دغه انجلی په قریبان کې پلرني قریبان یې درېدوم د مور خوای نه د پلر د خو په قریبان کې به وګړي چې په دغه سینو سال په دغه حسن جمال په دغه شهر په دغه عصر کې دغه انجلی خلک په څو ودی په څو غوړي چې د ار شو زنور دغه سی ولور او هغه ولور دغه لازم دي د میړه به وجه ترکی کې طلاق ورکی کزنی مرش چې تاکل یې نه کړو او منفعت پر واخ دا د وسرته درېم عبادت دي چې منفعت نه وخت انه دي اخستی او ټاکنه یې امنه کړې د واړه نه دي پکې موجود یا که سره وکړه برابر په ماته ته د پنځه کادر کړې دا غوې زما قبول ده او ورسته برابر چې دا ما سره جلاس دی نه لاس وروړي دي نور سره به د سوي د سیبر ته طلاق کړ وسلته ورور ټاکل سوی ورور امنه ټاکل سوی